Mercedesa jeszcze dziś. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Romuald Wójcik. Dziś pierwsze pogrzeby osób, które zginęły we włoskim hotelu zniszczonym przez lawinę, ale nie ustaje akcja ratunkowa, bo może jeszcze ktoś żyje. Znów smog nad Krakowem. Przyjęta wczoraj uchwała antysmogowa jeszcze nie pomoże, jednak w przyszłości na pewno. Co pokaże IPN? Za kilka godzin ma udostępnić dokumenty wyłączone w ubiegłym roku z byłego zbioru zastrzeżonego. Akcja ratunkowa nie ustaje, choć szanse na odnalezienie żywych maleją z każdą godziną. Na liście zaginionych jest jeszcze 20 nazwisk. Uratowano 11 osób. Spod gruzu wydobyto zwłoki 9 ofiar. Z upływem czasu wzrasta jedynie liczba ofiar. Ekipy ratunkowe pracujące bez przerwy dzień i noc mają jeszcze do pokonania ścianę nośną grubości prawie metra, za którą znajduje się hotelowy bar. Jeśli ktoś przeżył, to musi być za tą ścianą. Do pozostałych pomieszczeń udało się ratownikom dotrzeć już wcześniej. W poniedziałek opuścili szpitale ocaleni. We wtorek odbędą się pierwsze pogrzeby zabitych. Na miejscu pozostaną najbliżsi zaginionych oraz prowadzący dochodzenie w sprawie ewentualnych zaniedbań popełnionych tak w czasie akcji ratunkowej, jak i przy budowie hotelu w latach 50. Powstał on na miejscu dawnego schroniska, gdzie, jak twierdzą niektórzy, w przeszłości zeszła nie jedna lawina. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie decyzji o otwarciu hotelu i jego działalności oraz stanu drogi dojazdowej do budynku. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński potwierdza w PR24. W Sejmie jest już wniosek Platformy Obywatelskiej o jego odwołanie. Będziemy mieli debatę nad odwołaniem marszałka Sejmu. Platforma chce odwołania marszałka za wykluczenie z obrad posła Michała Szczerby, a także za głosowania nad budżetem w sali kolumnowej. Zdaniem posłów PO odbyły się one z pogwałceniem konstytucji i regulaminu Sejmu, a pełną odpowiedzialność ponosi za to marszałek. Marszałek przekonuje, że zarzuty opozycji są bezpodstawne, a posłowie okupujący mównicę złamali regulamin Sejmu, więc trzeba ich ukarać. Znów smog nad Krakowem, ale od wczoraj Małopolska jest pierwszym województwem w naszym kraju z uchwałą antysmogową. Tamtejszy sejmik przyjął ją jednogłośnie. Przepisy określają, czym można palić w piecach i jakie powinny być to piece. 1 lipca wejdzie w życie zakaz palenia odpadami węglowymi oraz obowiązek instalowania w nowo wybudowanych domach pieców co najmniej piątej generacji. Posiadacze starych kotłów będą je musieli wymienić do 2023 roku. W handlu nie powinny istnieć tak zwane kopciuchy, czyli te piece pozaklasowe. Wyjaśnia wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak, ale Andrzej Guła z Alarmu Smogowego podkreśla, że same przepisy nie poprawią jakości powietrza. Jego zdaniem konieczne będą kontrole, czy mieszkańcy stosują się do zakazów. Do tej pory były problemy z kontrolą domów, były problemy z kontrolą w zakresie nielegalnego spalania odpadów. W małych miejscowościach kontrole praktycznie nie istniały. Według ekologa sama uchwała antysmogowa nie wystarczy. Oprócz tej uchwały antysmogowej, oprócz działań samorządu, konieczne są zmiany na poziomie prawa krajowego. Bo tylko rząd może ustawowo określić m.in. kary za niestosowanie antysmogowych przepisów. Alarmy smogowe w coraz większej liczbie węgierskich miast. W Budapeszcie obowiązują ograniczenia w ruchu pojazdów od 6 do 22. Za ich złamanie grozi grzywna w wysokości do 150 tysięcy forintów, czyli ponad 2000 zł. Instytut Pamięci Narodowej udostępni dziś wykaz dokumentów wyłączonych w ubiegłym roku z byłego zbioru zastrzeżonego. Znajdują się w nim m.in. akta osobowe funkcjonariuszy SB. Karol Dermoros. Wicedyrektor archiwum IPN Mariusz Kwaśniak podkreśla, że dokumenty wyłączone ze zbioru zastrzeżonego już trafiły do zbioru ogólnego. Teraz jednak łatwiej będzie je można odnaleźć. Cały wykaz będzie zaopatrzony w jakąś prostą wyszukiwarkę, żeby było Państwu łatwiej się w tym poruszać. I co ważne, w słownik. W tym opisie nieraz stosujemy skróty, akronimy. Historyk i prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański mówi, że zbiór zastrzeżony to przede wszystkim materiały dotyczące funkcjonariuszy SB i jej tajnych współpracowników. Przede wszystkim w tym zbiorze zastrzeżonym znajdują się akta dotyczące PRL-u, prawda, dojrzałego i tych ostatnich też lat 80. Bo tylko wtedy miałoby sens zastrzeganie tych danych. Do końca marca funkcjonariusze służb mają zakończyć przegląd dokumentów ze zbioru zastrzeżonego. Jak dotąd do IPN nie wpłynął żaden wniosek o ponowne utajnienie materiałów. Karol Dermoros, Polskie Radio. 55 autorów ubiega się o nagrodę imienia Witolda Gombrowicza za debiut prozatorski, ale lista nie jest zamknięta. Książki można zgłaszać do końca stycznia. Kurator Muzeum Gombrowicza we Wsoli Tomasz Tyczyński nie kryje radości z liczby zgłoszeń, choć przyznaje. Będzie jeszcze większy problem z wyłonieniem piątki nominowanych, ponieważ jest naprawdę dużo dobrych książek. Fundatorem nagrody jest przedsiębiorca i filantrop Jarosław Krzyżanowski, miłośnik twórczości Witolda Gombrowicza. Sponsorujemy taką podstawową działalność muzeum. Działalność prowadzimy społeczną nie tylko w kulturze, w sporcie. Wspieramy wielodzietne rodziny, jadłodajnie. Trzeba się dzielić, tak? Na zwycięzcę konkursu czeka 60 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Wygrana na koniec na pocieszenie w Mistrzostwach Świata. Reprezentacja piłkarzy ręcznych pokonała 24-22 Argentynę i zajęła 17 miejsce, zdobywając przy okazji Puchar Prezydenta. Zawodników po meczu chwalił trener Talant Dujszebajew. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Zadowolony z tego, że nie graliśmy nasz najlepszy mecz. W pierwszej połowie chyba jeszcze było nieźle, ale w drugiej połowie pierwsze 18 minut nie byli najlepszymi. Ale potem dziękuję chłopakom, że nie opuścili ręki i 22-24 w ostatnich minutach wygraliśmy 7-0. Jestem pewny, że takie mecze, takie zwycięstwa budują pozytywne myślenie, pozytywną przyszłość dla naszych młodych chłopaków. A w turnieju we Francji rozpoczyna się granie na całego. Od dziś mecze ćwierćfinałowe, w których Hiszpania zagra z Chorwacją, Norwegia z Węgrami, Francja ze Szwecją, a Słowenia z Katarem. Ćwierćfinały także w tenisowym Australian Open, ba, znamy już nawet pierwsze półfinalistki. W turnieju pań do najlepszej czwórki turnieju przedostały się dwie Amerykanki. Po raz pierwszy w karierze tak daleko zaszła Coco Vandeweghe. Wcześniej wyrzuciła za burtę Angelique Kerber, a teraz pokonała Hiszpankę Garbin Muguruza. Wynik 6-4, 6-0, czas godzina i 23 minuty. O finał Coco zagra ze swoją doświadczoną rodaczką Venus Williams. Starsza ze znanych sióstr pokonała 6-4-7-6 Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową. W pierwszym ćwierćfinale mężczyzn Szwajcar Stan Wawrinka właśnie gra z Francuzem Jo-Wilfriedem Tsongą. Punkt za punkt, gem za gem w pierwszym secie Szwajcar wygrał po tiebreaku, a w drugim 6-4. A zwycięzca tego meczu zagra z sensacją turnieju Niemcem Zveriewem, który zmierzy się z innym doświadczonym Szwajcarem, Rogerem Federerem. Ten mecz rozpocznie się około 9 czasu polskiego. Relacje, transmisję właściwie w Eurosporcie. Na drugiej rundzie mixta grę w Melbourne zakończył za to Łukasz Kubot. Polak w grze mieszanej występował z tenisistką z Tajwanu Jung Yong Chan. Przegrali po zaciętej walce 4-6, 7-5 i 3-10 z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Rohanem Bopanną z Indii. I jeszcze siatkówka w polskim wydaniu i koszykówka zza oceanu. W plus lidze siatkarzy dobrze zagrał GKS Katowice. Pokonał 3-0 BBTS Bielsko-Biała. Po tym meczu GKS zajmuje 9 miejsce, a BBTS jest 13, a w koszykarskiej lidze NBA zwycięzcą Washington Wizards. Czarodzieje pokonali 109-99 na wyjeździe Charlotte Hornets. Marcin Gortat zdobył 8 punktów. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, głównie na krańcach południowych. Miejscami popada śnieg, na wybrzeżu Pomorza, także na Warmii deszcze ze śniegiem oraz marznąca mrzawka. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 4 stopni w Katowicach i Przemyślu, minus 3 w Częstochowie, Tarnowie i Rzeszowie, minus 2 w Łodzi, Radomiu i Zamościu, minus 1 stopień w Warszawie, Toruniu i we Wrocławiu, 0 w Poznaniu, Zielonej Górze i Łomży, plus 1 w Trójmieście, Elblągu i Suwałkach. Najcieplej dziś w Szczecinie i w Pile, tam plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Fiesta, Focus i Kuga. Wyjątkowy rocznik 2016. Bajecznie bogate wyposażenie. Nowoczesny design. A jednak przepraszam, bardzo przepraszam. Już sprzedane. Fordy z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda, skorzystaj z atrakcyjnych rabatów i zyskaj nawet do 21 500 zł. Kto pierwszy, ten lepszy. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł.

W każdym punkcie kuli ziemskiej grawitacja jest taka sama, tak byśmy o to zapytali. Nie, panie Szymonie, nie, szanowni państwo, nie jest taka sama, choć te różnice są na tyle małe, że człowiek nie jest tego w stanie w sposób taki bezpośredni zauważyć. Są odpowiednie urządzenia, które mierzą natężenie pola grawitacyjnego, bo tak się powinno nazywać. I zresztą one są bardzo często wykorzystywane w sondach kosmicznych, dlatego że zamontowanie takiego urządzenia na jakimś orbiterze, na jakiejś sondzie, pozwala powiedzieć całkiem sporo o budowie geologicznej planety, którą się obserwuje. Nie trzeba na niej lądować, nie trzeba w niej robić odwiertów, a można stwierdzić, z czego geologicznie ona jest zbudowana, dlatego że niektóre skały zaburzają pole grawitacyjne. I badając takimi urządzeniami dokładnymi Ziemię, ta Ziemia na takim zdjęciu właśnie, powiedzmy, grawitacyjnym, gdyby tak to nazwać, ona już nie wygląda w sposób tak regularny, już nie jest tak regularna jak na zdjęciach optycznych. Ona przypomina trochę taki niekształtny kartofel. Są miejsca, w których jest jak gdyby wyżej, są miejsca, w których jest niżej. Absolutnie nie przypomina Ziemi i to jest ciekawe. I przypomina mi się jeszcze jedna rzecz, teraz jak o tym opowiadam. 100 lat temu, a może i dawniej, pamiętam, był taki program Pieprz i Wanilia. Pamiętam oczywiście. Że ja go oglądałem zawsze. To było po prostu obok drugiego programu z kamerą wśród zwierząt. Aha, wiadomo. Oczywiście. I tam kiedyś Tony Halik pokazywał, to chyba było w Meksyku, jakąś jaskinię, która była zbudowana z jakiegoś rodzaju takich skał, gdzie pole grawitacyjne było mocno zakrzywiane. W efekcie ono nie przyciągało prosto w dół w kierunku centrum Ziemi, tylko po lekkim skosie. I tam, chcąc stać prosto, człowiek stał krzywo, bo tak go jak gdyby grawitacja ustawiała. Było to bardzo, bardzo ciekawe. Teraz mi się to przypomniało, jak odpowiadam na pytanie pana Szymona i naprawdę muszę tego poszukać, żeby znaleźć jakieś szczegóły. Ale są takie dziwne zjawiska, bo czasem telewizja pokazuje na przykład górkę i jak wylejemy wodę, to woda płynie pod górkę. Więc wie pan co, takie miejsca w Polsce też są. Ja byłem w dwóch takich miejscach i akurat tak się dziwnie zdarzyło, że wtedy jak ja tam byłem, to to nie działało. Nie działało. A czy ja to ale widzę czasami... Ale proszę mi wierzyć, naprawdę tak naprawdę jest. Naprawdę tak jest. Widziałem kilka takich filmów na YouTubie, gdzie samochód postawiony podjeżdża pod górkę. Mhm. Chciałem to zobaczyć, chciałem to na własne oczy sprawdzić i wtedy to nie działało, więc naprawdę bardzo trudno mi jest powiedzieć, czy to czy działa. Czy puścił pan samochód, żeby sprawdzić? Czy ręczny pan zaciągnął? No niestety. Nie, nie, ale ja to z wodą próbowałem i jakoś się nie chciała wtoczyć pod górę. Dobrze, czyli mamy jasność. No, taką. Ogólną. Taką, tak, w takich odcieniach szarości, jak zawsze. Dziękujemy. Doktor Tomasz Jorzek. Gdyby ktoś z państwa miał jeszcze pytania, to bardzo proszę. ranek@polskieradio.pl. Przekażemy. Has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stop. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. 7-1-3-3-5, no i wszystko się wyjaśniło. Jeśli chodzi o to siedzenie we wspólnej ławce przez 14 lat, zerówka, 8 klas podstawówki, no i potem jeszcze 5 lat technikum. Wszystko jasne, 14 w sumie. 2-2 i 7-3 to nasz numer telefonu. Aha, jeszcze pan Paweł dopytuje, cóż to jest za tajemniczy prezydent, którego puchar zdobyli nasi szczypiorniści. W każdym serwisie jest tylko, że puchar prezydenta i puchar prezydenta, ale nie wiemy którego. Też się nad tym zastanawiałem, ale wczoraj w czasie transmisji wszystko się wyjaśniło. Chodzi o prezydenta Federacji Piłki Ręcznej. I mamy puchar za 17 miejsce. 21 minut po 7 teraz. Redaktor bardzo plastycznie szeleści. Zaglądamy na polityczne strony, bo w polityce polskiej robi proszę się ciekawie. Muszę włączyć lampkę. Dziękuję. Otóż, jak donosi Rzeczpospolita, pierwszym do wymiany w ramach spodziewanej rekonstrukcji rządu miał być Witold Waszczykowski. Poszukiwania następcy spełzły jednak na niczym. Wbrew plotkom Waszczykowski zostanie więc na stanowisku. PiS wycofał się z jego dymisji, przynajmniej na razie, pisze Rzeczpospolita. W tym tekście padają nazwiska Ryszarda Czarneckiego, ale także Krzysztofa Szczerskiego oraz Adama Bielana. No ale jak widać, nic w tej sprawie się na razie nie zmieni, a wymieniani przeze mnie zaprzeczają albo o sprawie nie wiedzą. Tak czy inaczej Rzeczpospolita o tym dziś napisała, a PiS nie poprze Donalda Tuska. Lider PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nie poprze go w jego staraniach o reelekcję na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, donosi Gazeta Codzienna. To kolejna zła wiadomość dla prezydenta Europy, którego szanse na zachowanie intratnego stołka spadają z dnia na dzień. Czytamy, szanse można ocenić jako 50-50, a decydujące znaczenie będzie miało poparcie kanclerz Angeli Merkel, mówi profesor Norbert Maliszewski z UKSW. No, wybór Antonio Tajaniego na stanowisko przewodniczącego Europarlamentu skomplikował trochę plany Tuska. Oznacza to, że dwa kluczowe stanowiska w Europie są zajmowane przez polityków Europejskiej Partii Ludowej. Podczas dwóch ostatnich kadencji obowiązywały parytety, dwa stanowiska dla chadeków, jeden dla socjalistów. Jest jeszcze inny scenariusz europejski. Prawdopodobne jest również porozumienie chadeków z liberałami, co też byłoby wariantem niekorzystnym dla Tuska. Nie jest jednak powiedziane, że chadecy nie zatrzymają trzech kluczowych stanowisk dla siebie. Wtedy szanse Tuska wzrosną, ale nie może on być pewny w 100% swojego stanowiska, kreśli scenariusze Gazeta Polska Codziennie. A jeśli mowa o polskich politykach, no to jeszcze fakt pisze o tym, że Bartłomieja Misiewicza pogrąża kompan. I to zresztą nieświadomie, bo przyznaję, siedzieliśmy normalnie jak dwaj faceci przy wódce, opisuje białostoczanin, nieświadomy, że jego opowieść zaprzecza wersji przedstawionej przez rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. A tym, kto wyświadcza taką przysługę, jest współpracownik Krzysztofa Jurgiela, Sebastian Łukaszewicz. Całą sprawę drugi dzień opisuje dziennik Fakt. Dziennik Gazeta Prawna z kolei pisze o tym, że w środku debaty dotyczącej ordynacji w wyborach samorządowych pojawia się pomysł zmiany ich terminu. I to pogrubioną czcionką przeczytamy. Pomysł zmiany terminu wyborów samorządowych. Miałyby się one odbyć nie jesienią, lecz wiosną. Przeciwnicy przesunięcia twierdzą, że chodzi jedynie o szybsze zdyskontowanie utrzymującego się wysokiego poparcia dla PiS. Zwolennicy przekonują, że wiosenne wybory mają głębszy sens. Nowe władze samorządowe nie będą musiały pracować w oparciu o budżety przygotowane przez poprzedników, lecz zdążą na kolejny rok opracować własne. Jak udało nam się ustalić, pisze dziennik, w rozpatrywanych wariantach nie musi wcale chodzić o skrócenie obecnych kadencji. Analizowany jest również scenariusz, w którym byłyby one wydłużone, a więc wybory odbyłyby się nie jesienią 2018 roku, ale wiosną, ale 2019 roku. O tych scenariuszach dziennik Gazeta Prawna pisze na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie naszego dziennika o stoczniach to już mówiłem, że jeszcze w tym półroczu ruszy produkcja statków w dawnej Stoczni Szczecińskiej. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk zapowiada, że w drugim kwartale będzie położona stępka pod pierwszy z dwóch promów, które zamówiła Polska Żegluga Bałtycka. Minister Macierewicz zadaje swoje dalekosiężne plany co do tego, co ma być budowane w tych stoczniach. No i tak wygląda na to, że stocznie wracają do łask. Ale też na pierwszej stronie ksiądz biskup Ignacy Dec i tytuł, ciekawa rzecz, dla nas, ale myślę, że dla państwa również. Dziennikarze powinni być objęci klauzulą sumienia, aby mogli odmawiać podejmowania czynności niezgodnych z głosem ich sumienia. Tak mówi ksiądz biskup. I ten tekst dzisiaj w naszym dzienniku zatytułowany Klauzula sumienia dla dziennikarzy. No i jeszcze Muzeum Wojny, które dzieli, choć zaprezentowało wstępną wystawę. Cała wystawa główna ma być gotowa dopiero za tydzień. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wprowadza polskie doświadczenie do światowej narracji o największym globalnym konflikcie, a w Polsce przełamuje monopol Prawa i Sprawiedliwości na opowieść o przeszłości. Na stronie 18 relacja z tej wystawy, także ze zdjęciami eksponatów, których podobno cały zbiór budzi szacunek, może to złe słowo, ale rzeczywiście robi dobre i ogromne wrażenie. Wystawę otwiera i zamyka obraz ulicy, tej z 1939 roku, tuż przed wybuchem działań wojennych, z otwartymi jeszcze sklepami, pełnymi towarów, i tej z 1945 roku, spalonej i opustoszałej, z radzieckim czołgiem stojącym na gruzach. Ale narracja zaczyna się wcześniej. O tej wystawie, jak ona wygląda i o co chodzi w konflikcie o muzeum, także znajdą Państwo tekst w Gazecie Wyborczej dzisiaj. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Jeśli chodzi o te zakrzywienia grawitacji, słuchacz pisze, że Góra Żar w okolicach Bielska ma taką właśnie cudowną właściwość, że auta jadą pod górkę. Sprawdzono, udokumentowano. W Szklarskiej Porębie jest takie miejsce, gdzie teoretycznie pod górkę samochód sam na luzie pojedzie. Może to jest optyczne złudzenie, nie wiem. Są tablice informacyjne. Kilka razy widziałem, że faktycznie auto się przemieszczało pod górkę. Natomiast jest to jednocześnie miejsce bardzo kapryśne. Dokładnie tak jak dr Rożek mówił. Raz działa, raz nie działa. No też byłem świadkiem kilka razy, jak przewodnik, prawda, przeprowadził bardzo podkręconą wycieczkę, że tutaj zaraz czary mary David Copperfield będzie. I klops, nie? I cisza. No i ta wycieczka się tak patrzy na tego przewodnika z politowaniem. On się drapie po głowie. No niestety w tym dniu akurat, bo nie wiem, deszcz pada, nie działa. No, taka sytuacja. Pozdrawiamy przewodnika. Proszę mi wierzyć, od czasu do czasu działa. Magiczna górka pod Wałczem, albo czarodziejska górka pod Wałczem. Jestem kierowcą autobusu, autentycznie byłem w tamtym miejscu i autobus puszczony, hamulec ręczny, wbrew wszelkim prawom i logiki, i fizyki. I czy odwrotnie, zawracając na parkingu, pod górę wjeżdża sam. Pełen z dziećmi. Woda płynie pod górę i butelki się też kulają. Polecam. Zapraszamy do reklamy. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 7:30. Romuald Wójcik. Na początek podziękowania dla słuchaczy Trójki. To najlepszy wynik od 2012 roku. Program Trzeci Polskiego Radia jest jedyną stacją ogólnopolską, która w ubiegłym roku zwiększyła swoje udziały w czasie słuchania w porównaniu z rokiem 2015. Wzrost obserwowany jest od kilku miesięcy, co cieszy dyrektora Trójki Adama Chlebowicza. To jakieś potwierdzenie pracy całego zespołu. To trzeba podkreślić, że wszyscy dziennikarze, wszystkie osoby, które pracują na rzecz anteny, dołożyły się do tego sukcesu. Według badań dwa programy Polskiego Radia, Trójka i Jedynka, są najdłużej słuchanymi w ciągu dnia rozgłośniami ogólnopolskimi. Polak zatrzymany w Syrii ponad rok temu został uwolniony i przekazany polskiemu ambasadorowi w Libanie, poinformowała Kancelaria Prezydenta Czech. 54-letni Leszek Panek zaginął w Syrii w grudniu 2015 roku. Czechy są jednym z nielicznych państw, które utrzymują kontakty dyplomatyczne z władzami Syrii i mają ambasadę w Damaszku. Według kancelarii Milosza Zemana to czescy dyplomaci wynegocjowali uwolnienie Polaka. Na Dolnym Śląsku rośnie liczba chorych na grypę. W ostatnim tygodniu jest ich prawie 2 razy więcej niż tydzień wcześniej. Według sanepidu w regionie zanotowano prawie 12 tysięcy przypadków choroby. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Rząd zajmie się dziś tak zwanym pakietem drogowym. Regulacja Ministerstwa Finansów ma uszczelnić system podatkowy. To uzupełnienie wcześniejszych przepisów regulujących rynek paliwowy. Resort chce elektronicznie monitorować drogowy transport towarów. Projektodawcy chcieliby, żeby regulacja weszła w życie z początkiem marca tego roku. Rząd zajmie się dziś także projektem nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Projektowane regulacje przewidują m.in. większą ochronę pracownic w ciąży. Elżbieta Łukowska. Zgodnie z projektem wszystkie umowy o pracę pracownic tymczasowych w ciąży, które uległyby rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy ciąży, mają być przedłużone do dnia porodu. Projekt przewiduje też, że pracodawcy użytkownicy będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową, także zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pracodawca-użytkownik, czyli ten, na rzecz którego pracownik tymczasowy wykonuje pracę, będzie też odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy, a także za nieudzielenie urlopu wypoczynkowego. Będzie też musiał udostępnić agencji treść wewnętrznych regulacji dotyczących wynagradzania. Zdaniem resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który projekt przygotował, zmiany mają podnieść standardy pracy tymczasowej i zwiększyć ochronę klientów agencji zatrudnienia. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Przenosimy się za ocean. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów. Rynki czekają na pierwsze decyzje Donalda Trumpa po objęciu urzędu prezydenta USA oraz śledzą jego wypowiedzi o gospodarce. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,14%, Standard & Poor's zniżkował o 0,27%, Nasdaq stracił 0,04%. W regionie Azji, Australii i rejonie Pacyfiku większość indeksów giełdowych jest na plusie. Na czerwono notowane są indeksy w Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii i na Sri Lance. Baryłka ropy Brent teraz kosztuje $55.53, uncja złota $1,214, frank szwajcarski 4,07 zł, euro 4,37 zł, dolar jest po 4,06 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,08 zł. Zapowiada się pochmurny dzień, ale z rozpogodzeniami, to na krańcach południowych. Miejscami będzie padał śnieg, na północy kraju deszcz ze śniegiem, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 4 stopni w Krośnie i Bielsku-Białej, minus 1 w Warszawie, Bydgoszczy i Jeleniej Górze, do plus 2 w Świnoujściu i Koszalinie. A ten śnieg, co ma padać, to będzie śnieg ziarnisty. Ja jadę właśnie przez Ursynów i mam taką informację dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest marznąca mrzawka powodująca gołoleń. To jest takie coś, co zamarza na szybie samochodu, jak samochód jedzie i jak ktoś chce zobaczyć, to niech wsiądzie w samochód i się przejedzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. W Super Duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby.

does not ask for your company, not at the center of the world. When I am on a pedestal, you did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. To conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow, shadow of my wound. Begun to long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when. Dress in those rags for me, I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved, it is your flesh that I wear. Podziękować Trójce za cykl z Leonardem Cohenem. Ja pamiętam w 1984, jak Cohen występował w Kongresowej i powiedział takie słowa: Polska to dla mnie kraj Kopernika, Chopina i Solidarności. Było to dla nas wszystkich bardzo ważne. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze kolejne spotkanie Leonard Cohen i Piotr Metz. Dokładnie o tej samej porze. 227 trójek, numer telefonu. Wracamy jeszcze do tych zaburzeń grawitacyjnych, o których opowiadał dr Tomasz Rożek. Z rana to mi się wydaje, jakbym miał ciągle pod górkę. No, taki fenomen. Wie pan, ja nie wiem. Ja też nie. No, to może to są plotki, wie pan, to plotki. Zapraszamy do Trójki. O kolegach z pracy, znajomych, sąsiedztwa, czy też ze szkoły, przy kawie, na korytarzu, czy w zaciszu domowym plotkuje się wszędzie i o wszystkich. Co ciekawe, plotkowanie ma dobroczynne działanie, tak wynika przynajmniej z badań włoskich naukowców. Według nich plotkowanie tworzy więzy i tworzy klimat. Klimat zgody i zrozumienia. Czy zdarzało się panu plotkować? Niestety zdarzało mi się, choć czułem się wtedy źle z tym, ale staram się tego nie robić. Może jak byłem młodszy, to bardziej, ale staram się tego nie robić, bo wolę komuś powiedzieć coś w twarz. Naukowcy z Uniwersytetu w Pawii w północnych Włoszech odkryli, że plotkowanie ma dobroczynny wpływ na samopoczucie człowieka. Marek Lenert, korespondent Polskiego Radia w Rzymie. W momencie plotkowania wytwarza się w naszym organizmie oksytocyna, hormon przyjaźni i przywiązania. Gdy przestajemy plotkować, poziom oksytocyny we krwi gwałtownie spada i należałoby na dobrą sprawę zaczynać od nowa. Plotka kojarzy się z obmawianiem, z robieniem komuś krzywdy. Socjolog dr Tomasz Sobierajski. To, że akurat włoscy badacze uznali, że plotka jest czymś dobrym, nie dziwi mnie o tyle, że rzeczywiście we Włoszech to społeczeństwo bardzo mocno się plotką komunikuje, tylko ta plotka jest inaczej rozumiana niż u nas. Ona nie jest rozumiana jako obmawianie, tylko jest takim rodzajem gazety lokalnej, czyli jeśli spotykamy się na zewnątrz i przekazują sobie informacje o innych ludziach. I niekoniecznie to ma służyć temu, żeby kogoś obmówić, tylko temu, żeby wymienić informacje. Dlaczego plotkujecie? Żeby się dowiedzieć jakichś fajnych newsów nowych. Tak. Bardzo często, jak się plotkuje, to się koloryzuje różne rzeczy, ale no nie wiem, no chyba staramy się jednak w tych plotkach trochę usłyszeć prawdę. Jesteśmy zwierzętami społecznymi i większość czasu, gdyby się przyjrzeć temu, co robimy, to są właśnie rozmowy o innych ludziach. Doktor Tomasz Baran, psycholog. Ponieważ wymiana informacji o innych osobach jest bardzo wartościowa. Żyjemy w tym społeczeństwie, żyjemy w tej społeczności i takie informacje pozwalają nam się zorientować mniej więcej, co się dzieje. Na ile te rzeczy, które zachodzą, mogą być ważne i mogą mieć dla nas znaczenie. Plotkować to znaczy rozmawiać, opowiadać, też przekazywać też informacje. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca. Plotkują ludzie, którzy nie są szczególnie odpowiedzialni za słowo. Plotkowanie zatem to jest taka nawet dosyć przyjemna czynność, ponieważ wchodzimy wtedy w interakcje, w komunikację. Stosunki z innymi ludźmi, których podobne rzeczy interesują. Najczęściej te plotki dotyczą bliźnich i rzadko bywają pozytywne. Czy możemy się przez to też zbliżyć do drugiej osoby? Plotkowanie ma szereg funkcji. Poza funkcją rozrywkową, to mamy też taką funkcję jak budowanie bliskości. Wspólne wymienianie poufnych często informacji albo sprawiających takie wrażenie sprzyja budowaniu więzi, sprzyja poszukiwaniu koalicjantów do naszych działań. No i wiadomo też, że sam kontakt społeczny ma bardzo pozytywny wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Nie plotkuję z ludźmi, których nie znam, bo nie wiem, co oni to przekazą może dalej, czy coś, ale tylko... Plotkowanie to jest w pewnym sensie też kwestia zaufania. I pośmianie się na przykład tylko... Nie żeby zaszkodzić komuś, tylko żeby się pośmiać. A przy okazji badań nad plotką włoscy naukowcy potwierdzili też dobroczynne działanie samej rozmowy, w czasie której obniża się poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. O to, czy i dlaczego plotkujemy, pytała Paulina Kozion. Być może państwo byli kiedyś bohaterami plotki, proszę się przyznać. Można koloryzować. Mój tata zawsze mówił, że plotkowanie to humanistyczne zainteresowanie drugim człowiekiem. Dzięki, pozdrawiam, papa. My także pozdrawiamy. Jak słyszeliśmy, plotkowanie jest po prostu przyjemne. Za 12,5 minuty ósma. Rattle that lock and loose those chains. Rattle that lock and loose. oczywiście David Gilmour. Za 9,5 minuty będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A my już jesteśmy we Frankfurcie i zaglądamy do prasy niemieckiej. Tam Łukasz Walewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Szaleści sobie. I to nie jedną gazetką, bo oczywiście na okładkach niemieckich dzienników dominuje dzisiaj Donald Trump. Prasa rozpisuje się o przyszłości Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i świata. No nic dziwnego, bo dzieje się sporo, ale to nie tylko o samych Stanach Zjednoczonych możemy poczytać. Na pierwszej stronie Frankfurter Allgemeine Zeitung artykuł o dwóch krajach, które w relacjach z Unią Europejską są bardzo istotne. Oczywiście o Stanach Zjednoczonych, ale i o Turcji. I od Turcji właśnie zaczniemy. Gazeta dokładnie opisuje, jak turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan krok po kroku zmienia po raz pierwszy od powstania Republiki Tureckiej w 1923 roku jej ustrój z parlamentarnego na prezydencki w wersji a la Turka, czytamy, czyli takiej, w której znika trójpodział władz, a w więzieniach zamknięci pozostają sędziowie i dziennikarze. Czytamy, że rządząca partia zmieniła ekspresowo konstytucję w 18 punktach bez uprzedniej debaty publicznej, a to wszystko... Tu cytat sprawia, że romans Turcji z Unią Europejską się skończył i odpłynęła ona w stronę autokracji. Z kolei opisując pierwsze działania i decyzje nowego amerykańskiego prezydenta, czyli obiecane przez niego jeszcze w kampanii wypowiedzenie umowy TPP, wyjaśnijmy, to jest transpacyficzne porozumienie o wolnym handlu Ameryki z Azją. No, Trump to właśnie wczoraj uczynił, czyli powiedział, że ta umowa nie wejdzie w życie i ją wypowiada. Cytując te działania z wczoraj, frankfurcki dziennik przytacza słowa Trumpa. Wypowiadając umowę, stwierdził, że to wielka rzecz dla amerykańskich pracowników, choć czy tak będzie, to już tak pewne nie jest, czytamy. Gazeta zamieszcza interesującą puentę, przypominając, że pod koniec tygodnia do Waszyngtonu przylatuje brytyjska premier Theresa May, która chce wynegocjować własne porozumienie handlowe dla wychodzącej z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. I to będzie właśnie ciekawy test dla pana Trumpa i dla pani May. Teraz zajrzyjmy do Die Welt. Dziennik pisze, że w Niemczech wzrasta presja na kanclerz Angela Merkel, aby i ona wybrała się za wielką wodę i spotkała osobiście z 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to najlepiej jeszcze w tym tygodniu, jak słychać w koalicyjnym SPD. Odpowiedź jest na razie tylko jedna od rzecznika rządu Stefana Seiberta, który stwierdził, że tu znowu cytat, utrzymujemy wszystkie możliwe kontakty, jakie można mieć na tak bardzo, bardzo wczesnym etapie nowej administracji. No i dodał Seibert enigmatycznie, że owe kontakty się nasilają, choć na kolejnych stronach Die Welt zamieszcza artykuł pod tytułem podsumowującym chyba wszystko. Musimy teraz dać sobie radę bez Ameryki. No, przecież przypomnijmy, Angela Merkel była jedną z najbardziej zaufanych osób Baracka Obamy w Europie. No, teraz będzie musiała znaleźć sobie na nowo metodę rozmów z Waszyngtonem. Natomiast wracając do przyszłości Unii Europejskiej na koniec, w tych politycznie dynamicznych czasach, inna gazeta... Mianowicie Süddeutsche Zeitung pisze o liście, jaki napisał Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego, mieszczącego się właśnie tutaj we Frankfurcie. W owym liście skierowanym do włoskich europosłów wyjaśnił, że jeśli jakiś kraj strefy euro myślałby o jej opuszczeniu, musiałby najpierw uregulować swoje zobowiązania wobec banku. Co, jak wskazuje gazeta, jest ostrzeżeniem dla wszystkich populistów w Unii Europejskiej, bo lista dłużników jest spora i chodzi o miliardy euro. Dziękujemy, to prasa niemiecka z Frankfurtu. Łukasz Walewski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Jak słyszeliśmy, plotka ma też dobre strony, to posłuchajmy bohatera plotki. Ktoś kiedyś puścił plotkę, że mam zamiar kandydować na funkcję burmistrza w moim mieście. No i zaczęło się wtedy dziać. Dowiedziałem się chyba jako ostatni, że takie coś, ale od razu się pojawili przyjaciele, których dawno nie widziałem, a i z drugiej strony bardzo dużo wrogów, żona miała pracy co tydzień jakieś kontrole i tak dalej, no ale to chyba konkurencja była strasznie zazdrosna o to, także no plotka ma też swoje i złe strony. Twisting by the moon.